بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1438, katika darsa ya nahwu alwadih aljuz athani, tulianza kikao kilichopita taqsimu alfaqh ila sahih alakhir wa mu'tal alakhir. Na leo biidhnillahi ta'ala tuende kusonga mbele, almabni walmu'rab, kisha pia tugusie anwaa albina. Wala hawla lana wala quwwata illa billah. Almabni walmu'rab, kama ilivyo mpangilio wa kitabu mwanzo, hutaja amthila, mifano, kisha maelezo ya mifano, kisha tutachukua kaida. Ikiwa tumeelewa, tutasonga mbele inshaallah. Al-amthila: aina manziluka, pili aina tadhhabu, tatu ila aina tasiru, nne ambao ni majmua ya pili: dhabaha aljazzaru shatan, aljazzaru dhabaha shatan, hal dhabaha aljazzaru shatan, basa min ayi makanin jitta. Mfano wa pili: jitu min manzili. Mfano wa tatu: akhadtu min abi nuqudan. Mfano inayofuata ni tatu: alqutnu imadu thawrati fi Misr, jana alfallahu alqutna, تصنع الملابس من القطن. فانو نفواتا: ذبلت الوردة شممت الوردة نظرت إلى الوردة. فانو نفواتا: يثمر البستان لن يثمر البستان، البستان لم يثمر، أو لم يثمر، البستان لم يثمر. صحب يلم إلي كويلوا هي مفانو إلي لتوهاب قسيما وانديش. إذا تأملت الكلمات أين وذبح ومن، yaani katika mifano mitatu ya mwanzo ni aina, mitatu inayofuata ni dhabaha, mifano inayofuata ni min. Bimaana neno limetumika mara ngapi? Tatu, likiwa katika sehemu mbalimbali katika i'rab au katika sentensi kama ilivyo hapa. Ukitaamali kwa makini maneno haya, fi amthilati alqismi alawwal, katika mifano ya alqismi alawwal, wajadta akhira kulli kalimatin minha thabitan ala halin wahidatin la yataghayyaru mahma taghayyara makanu alkalimati min aljumlati. Tizama kwa mfano aina, tukisema aina manziluka, aina tadhhabu, ila aina tasiru. Waiona aina mwisho wake ina nini? Ina fatha katika sentensi ya kwanza ya pili na ya tatu, haibadiliki, sio? Katika jumla ya pili ya hizi sentensi, dhabaha aljazzaru, aljazzaru dhabaha, hal dhabaha aljazzaru, neno dhabaha mwaliona kuwa katika sentensi zote lina nini? Fatha, alibadiliki. Kisha kwenye min ayi makanin, jitu min, akhattu min, taona katika hali zote ile min ina nini? Ina sukun, haibadiliki. Nafikiri mwaliona yote. Tayyib. Fa akhiru kullin min al-kalimatayn aina wa dhabaha mulazimun lil-fathi fil-amthilati as-sabiqati wa fi ghayriha. Ukiangalia mwisho wa maneno haya mawili, aina na dhabaha, utakuta kuwa neno hili limelazimiana na fatha katika mifano hii iliyotangulia na mifano yoyote mingine, haibadiliki. Aina itakuwa vile vile na fatha mwisho, na dhabaha itakuwa vile vile na fatha mwisho. Hakuna dhabahu, yani kwa hapiki yake siku jama, dhabahu, dhabahi, dhabaha, ni dhabaha itabakia na nini? Na fatha katika hali zake zote, haibadiliki. Na aina pia haiwi ainu, aini, itabakia ni aina vile vile katika kila sentensi inayokuja. Wa akhiru min, na lile neno min au herufi min ukiangalia mwisho wake, mulazimun lisukuni fil amthilati sabiqa wa fi ghayriha kadhalika, imelazimiana na sukun mwisho wake katika hii mifano iliyotajwa hapa na mifano yote mingine. Mmeona haya yanayoelezwa, sio? Atusonge mbele. Wa min al-kalimati allati tathbutu awakhiruha ala halin wahidatin jami' al-huruf, katika maneno ambayo huthubutu mwisho wake katika hali moja peke yake ibadiliki, ni herufi. Herufi zipi? Kama hurufu al-jar na hurufu nyingine, min, ila, an, ala na nyinginezo. وكذلك الافعال الماضيه, كذلك كلا فعل ماضي ملزميانا نا مشو wake kubakia katika hali moja peke yake. وافعال الامر من غير استثناء, na pia افعال الامر, فعل امر yoyote ya mabni ala madha, السكون, bila istithna, bila istithna, au ya wa mabni vile takavyokuwa, tuseme ya wa mabni ikiwa ni katika hali ya kuwa ni herufi au ni fi'l madhi au ni fi'l amr, zote hizi huwa nini? Ni mabni, ya lazimiana na haraka moja, haibadiliki. Wa idha taammalta al-kalimat al-qutn wal-wardatu ويثمر في أمثلة القسم الثاني وجدت آخر كل كلمة منها يتغير من حال إلى حال بتغير مكانها من الجملة. هapa kusudia kusema, ebu taamali kwa mfano neno al-qutn katika mifano mitatu ili ya mwanzo hapo juu. Al-qutnu ina nini hapo? Dhamma, imadu thawati fi Misr. Mfano wa pili ikaja jana al-fallah qutna, ikaja qutna nini? Na fatha. Mfano wa tatu kaja tusna'u al-malabisu min al-qutni, qutni kama mwisho na nini? Ina kasra. Kadhalika mfano kama huu uko katika al-warda, kadhalika mfano kama huu uko katika nini? Yuthmiru. Tuko pamoja? Tayyib. فكلمة القطن والوردة قد تغير آخر كل منهما في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر. وكتزامها من المريد القطن الوردة utakuta zimebadilika katika hali zake kulingana na vile zilivyokuja katika sentensi. Mara huja na rafa ambao ndio dhamma hapa, mara huja na nasb ambao hapa ni fatha, na mara huja na nini, na jar ambao ni kasra hapa. Wa kalimatu yuthmiru taghayyara akhiruha fi al-amthilati al-mutaqaddimati aydan min ar-raf'i ila an-nasbi thumma ila al-jazmi, kwa sababu ni fi'il haingii kwake yeye harfu jar. Kwa hiyo ukaona imebadilika kutoka katika rafa ambayo hapa ni dhamma, kisha nasb ambayo katika yuthmiru ni fatha, kisha ikaja katika al-jazm ambayo katika yuthmiru nini, ni alama ya sukun. Mmeona tofauti ya lile kundi la mwanzo na ile la pili. Lile la kwanza ilikuwa haibadiliki, ile la pili ikawa nini, yabadilika hali yake kulingana na inavyoangukia katika sentensi. Tuje kwenye qawaid. Hizi qawaid mtazielewa kulingana na haya maelezo walioeleza hapa. Al-kalimatu tanqasimu qismaini, yani ila qismaini. Kalimat yani maneno yagawanyika kwa vigawanyo viwili. Ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakib. Kuna maneno ambayo huthubutu na kubakia vile vile katika hali moja namna itakavyokuja jumla au sentence, iwe itakuwa lile neno liko mwanzo katikati mwisho itakuja hivi itakuja vile, bakia vile vile katika hali moja. Wayusamma mabniyan, na hii huitwa nini, mabniya, yani mabni, sawa. Wama yataghayyaru akhiruhu, na kuna maneno mengine ambayo hubadilika mwisho, kama al-qutl tulivyotoa mfano hapo, yabadika kulingana na hali inavyokuja katika sentensi. Wa yusamma mu'raban, maneno kama haya huitwa nini, ni mu'rab. Kwa hivyo tumeelewa maana al-mabni na tumeelewa maana nini, al-mu'rab. Al-hurufu kulluha mabniyatun, herufi zote kama mfano hurufu al-jar na nyinginezo zote ni mabniya, zote ni mabniya. Hurufu an-nafi, hurufu al-jar na nyinginezo. Wa kadhalika jami'u al-af'ali al-madhiya, fi'l madhi zote pia ni mabni. Wa jami'u af'ali al-amri, na fi'l amri zote pia huwa nini, mabni. Kisema mabni na kusudia kuwa mwisho wake walazimu hali moja haubadiliki. Mpaka hapa nilipofikia mwenielewa nazungumza nini? Tayy, wakusudiwa ni wale wanaohudhuria darasa la nahwu. Sawa. Tu kuna wazee ni wasikilizaji tu. Wasikiliza wao pate baraka ya kikao. Kina wanafunzi ndio wajua ninachokizungumza hapa nazungumza nini. Je, na ruhusa ya kusonga mbele ama nisimamie hapa? Shafii ndio atajibu. Naam. Naam. Tusonge. Jazakallahu khairan. Anwa'ul bina. Anwa'ul al-bina. Al-amthila. Mifano. Kam jawadan fil maidani. Mfano wa pili. Bikam ishtaraita sa'ataka. Mfano wa tatu. Kam ta'idu wa la tafi. Mfano wa nne. I'tadala al-jawu. Tano. Hal i'tadala al-jawu. Sita. Al-jawu qad i'tadala. Mfano wa saba. Qif haythu anta. Wa nane. Sir ila haythu shi'ta. Tisa. Tuqimu haythu yatibu al-hawa. Kumi. Kana ams shadida al-harri. Kumi na moja. Zurtu al-ahrama amsi. Kumi na mbili. Dhahabtu amsi ila al-qal'ati. علمنا مما تقدم أن المبني هو ما يلازم آخره حالة واحدة في جميع التركيب. تمجيوا katika yale tuliyotangulia kuyataja kuwa mabni ni yale maneno ambayo hulazimu mwisho wake hali moja vile itakavyokuja ile kalima katika sentence. ونريد هنا أن نعرف الأحوال التي تلازم أواخر المبنيات. نهاب رتك كجوا زي لحال أنبازو ولمشو وهاي منين أنبوني مبني هلازميانا يعني إلي حال أنبو هلازميانا نعيو. فنقول تسمى الكلمات كم واعتدل وحيث وأمسي في الأمثلة السابقة. Haya maneno kam tadala haitu amsi katika mifano ya kuitaja hapa kulluha mabniya, yote ni mabni. Sema kana amsi shadida alharri, zurtu alahrama amsi, dhahabtu amsi ila alqalati wakadha, kulluha mabniya. Lianna awakhiraha tulazimu ahwal la tatagayyaru mahma tagayyarat التراكيب. كسبب اكتزام وتكوت مشواك وملزميانا حال فلاني أمبايو هاي بدليكي فيلي إتكافي بدليكا إلى سنتنس. فآخر كم يلازم السكون. تشكليك وانفانو كم، كم جوادا في الميدان، كم اشتريت ساعتك. تسميك وانفانو متوزون بكم اشتريت ساعتك إنا كسري إتكواجي imewekwa takhallusan min iltiqa as-sakinain, kwa sababu sakna sukuna ziwezi kuwa mbili mfululizo. Kwa hiyo ili kuondoa jambo hilo ikatiwa kasra, lakini asli yake ni kwa ina nini, ina sukuni. Kam ta'idu wa la tafi, yote hiyo ukiangalia kam kam kam imekuja nini na kulazimiana na sukuni. Wa min ajli dhalika yuqalu innaha mabniyatun ala as-sukun, kwa sababu utasema ni مبنية على السكون. سوا. وآخر اعتدل يلازم الفتح. نمش واعتدل يملزمينا فتحة. ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على ماذا؟ مبنية على الفتح. وآخر حيث يلازم الضم. ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الضم. كيف إلي مبنية على ماذا؟ إتانغري وإملازم حركة جاني. إكيو إملازميانا فتحة وتسمي مبني على ماذا؟ فتحة. إكيو إملازميانا ضم وتسمي مبني على الضم. إكيو إملازميانا سكون مبني على السكون وهكذا. وآخر أمس يلازم الكسر. ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على ماذا؟ على الكسر. قال وإذا بحثنا في أواخر الكلمات المبنية لم نجد حالا أخرى غير هذه الحالات الأربعة. وكتزام في زوري نوكفاني وتفيدي كتك مش وهاي منينو أموني مبنية. نفكرنا إليك نكسم مبنية نيني. مبنية بمعنى نكما جيانغو باريو نكما مجيانغو وكوتا كلا سيكو زكباليشا وكوتا وجيانغو كاوكا وبكيا فيلي فيلي سنديو. Mfano wake ni kama jengo vile, yabakia vile vile. Ukiangalia mwisho wake utakuta haitoki nje ya hali hizi nne. Hali gani? Ima iwe ni rafa, ama iwe ni nasb, ama iwe ni jar, ama iwe na nini? Asukun aljin. Tumeelewana? Haiondoki nje hizi hali nne. Ima iwe ni fath, iwe dhamma, ama ni fatha, ama ni kasra, ama asukun. Kisha akasema walaysat hunaka qawa'id khassatan ta'rifu biha ahwal awakhir alkalimat almabniyah, hakuna qa'ida yati khassa, ukizijua hizi utajua kuwa hili neno ni mabni ama si mabni na mabni ala madha, hakuna qa'ida khassa. Wa innama almadar fi dhalika ala alnaql min kutub allughah almawthuq biha, ni vile watu walivyowasikia Waarabu wakizungumza ndio watu wakasema hii ni mabni. Tuelewana, hakuna kaida mahsusa, ni vile ilivyosikilika na vile utakavyopata katika vitabu vya Kiarabu vinavyotegemewa na kuaminika. Alqawaid alahwal allati tulazimu awakhir alkalimat almabniyah arba'a, hali ambazo yale maneno ambayo ni mabniya hulazimiana na hali hizo ni hali ngapi? Nne. Wa hiya sukun wal fath wal dham wal kasr wa tusamma anwa' al bina. Hizi huitwa anwa' al bina. Jengo hili la jengwa na smiti, lile la jengwa na udongo, lile la jengwa na tope, lile limejengwa na karatasi, aina, umeelewa? Ndio dhamma, kasra, fatha na huku sukun wa hakadha. Kwa hivyo ni anwa' al bina. الكلمات التي يلزم أواخرها أو يلازم أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر يقال إنها مبنية على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر. يلي منينو أمبوه لزميان مشواكين إما سكون إما فتح إما ضم إما كسر وتانغاليا وكيونا لزميان فتح فسمى ماذا؟ الفتح. Ukiona imelazimiana na sukuna utasema mabni ala madha? Asukuna. Ukiona imelazimiana na dhamma utasema mabni ala dhamma. Na ukiona imelazimiana na fatha utasema mabni ala fatha. Wa kadha. Kulingana vile inavyo kuja. Nafikiri pia laeleweka na liko wazi kabisa. Kwa hivyo leo tumejua al-mabni wal-mu'rab kadhalika anwa' al-bina. Biidhnillahi ta'ala katika kikao chetu kitakachokuja biidhnillah tutaanza kuzungumzia anwa'u al-i'rab. Na hapa ndio pole pole tuanza kukua, na sipendelee mara nyingi huwakumbusha ndugu zangu na mimi pia kujikumbusha nafsi yangu kuwa somo la nahwu wengi katika watu lichukulia kuwa ni gumu sana, na sababu ni kuwa mara nyingi mfumo wetu wa kusomesha, namna tunavyosomesha, watu wafanyia uzito wanafunzi, tuwafanyia uzito wanafunzi kuwa ukisoma nahwu al-wadih juzu al-awwal utakuta taarifati zake ni ndogo, pengine labda kuna kitu chahitajika kuongezwa pale ikiwa utazungumzia kuwa ile kaida inavyotakikana kuwa haswa, lakini wewe usiongeze chochote, bakisha vile vile ilivyo. Somesha mwanafunzi vile vile ilivyo, nenda naye taratibu, na hapa mtakuta kuona kuwa kuna baadhi ya mambo yatazidi, na kila tukisonga mbele juzu thalith pia kutaongezeka mambo. Kisha tukienda katika juzu al-awwal, katika ile ya pili nahwu al-wadih mujallad wa pili, utakuta kwenye ule mujallad wa pili yale yale uliyopitia huku yaweza kupatikana tena, lakini sasa yataingia pia kwa undani zaidi. Lakini kwa sasa hivi hivi taratibu taratibu taratibu, al-qasda al-qasda tablughu, atafika biidhnillah ta'ala. Pole pole ndio utaliona lile somo la wasahali kwako, pole pole, kwa sababu wajikuza pole pole. Usije hapo kaanza kuchukua qatrun nada wafanya taaliqat hapa, sasa sahibul qatr amesema kadha wa kadha, na alafu kuna abiyat katika alfiya lazima tuhifadhi zinazungumzia mada hii. Kwanza na alfiya ibn Malik akasema hivi na hivi na vile, tukoongezea hapa juu taratibu pole pole. Haya haya aliyomwapa mwanzo tuyaelewe, yale mengine yatakuja kwa wakati wake biidhnillahi ta'ala. Allah atakapo tuwezesha tasimamia hapo inshallah ta'ala. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.